जो दामनी घन में छिप रही जो छिप रही जो दामनी नंद कुंवर के पाछे खड़ी नंद कुंवर के पाछे खड़ी सोहत राधा भामनी नंद कुंवर के पाछे ठाड़ी सोहत राधा भामनी सोहत राधा भामनी घन में छिप रही जो दामनी घन में छिप रही जो दामनी दिशा अपने रंग खेलत बाल दिशा अपने रंग खेलत शरद सुहाई जामनी बाल दिशा अपने खेलत शरद सुहाई जामनी शरद सुहाई जामनी घन में छिप रही जो दामनी घन में छिप रही जो परमानंद स्वामी रस भीते परमानंद स्वामी रस भीते परमानंद स्वामी रस भीते प्रेम मुदित गज गामनी भीजे प्रेम मुदित गज गामनी प्रेम मुदित गज गामनी घन में छिप रही जो दामनी घन में छिप रही जो दामनी नंद कुंवर के पाछे ठाड़ी नंद कुंवर के पाछे ठाड़ी सोहत राधा भामनी सोहत राधा भामनी घन में छिप रही जो दामनी घन में छिप रही जो